nikiwa na sira wakuntuliza simoni, naweza nkakunja nita alafu nkasweka mfukoni. Ni kweli sina pay, ila naweza kumpa Raymond alafu simpe salamu. Wapinzani wanagwaya na potisha, unapomwita demwangu malaya, basi hakikisha dadako bikla, leta mizinguo kwa mkupuo, hapo ndo utajua kwamba ruko inaga kifurushi cha chuo. Si atushindani kuvaa, tunasaka chapa. Eti mgangaji gani? Bwana misha ganga sana njaa. Nisikize we jamaa, ukibisha nitashangaa. Limani City ndo mlima pekee unaopatikana da. Mambo ya vitu haya, da, ni mikosi. Hivi mnajua kichwa cha chini akinago tosi. Ni mwenzako, mambo ya vumbi sitaki kujua. Shapaka vumbi la Kongo likanipa tu mafua. Asawambie na wenzenu, leo yule kiziwi kajisikia, yule mkari wenu ambaye atebi toke na mufia. Sema ugomvi uwastaki, nikiwa na sila funka kosa cha kupiga miwaga na piga mswaki. Fanya mapenzi juu ya ndege ni huni, tena huni ulobobea, mana dhambi na wai kufika mbinguni. Ila kambi popote fata pay, diwani utaongoza kata zote ila siyo kata gay. Ukilala popo, upati pay, soko, upandi bay, loko, mtoko, international, upati hey, koko, no say, kubweka, push nay, story za wanoko, nimi chosho kila day. I'm sorry, kuliza soundes, hivi kata country boy na shirolo nazani yupi mnyamwezi. Sinuliza yo maswali ya ki, kata msukuli ya msukuma hivi nani ni msuku? Ma, mama watoto, avaliwe au nipite kama mpoto, ndani pamoto. Changamoto kuna kipindi tulikosa chakula tukala msoto. Huwa nikimwona mrembo amesimama dede, na niona Yesu anasema bwana ni bebe. Si unajua mimi ni rasto kama chege, ni sawa na Likiba kuvaa buti la jeje. Hapa bongo na isi soka hakuna, bando nikiamua kufanya soka nitafanya guna ya diole guna. Kwenye tungo mimi nafahamu nikifa nitacha upendo. Shajiuliza kibogoyo akifa atacha pengo? Na squeeze niko bize na mapene, soma dem zenu vichwa panzi mwili senene. Na hii hali nakondesha kishenzi, wenzako wanaendesha magari, wewe unaendeshwa na mapenzi. Mimi ndo kiboko ya hawa madogo na foka foka, suti na nukia majani so jua na moka moka. Salamu mpeni Sanchoka, mwambieni akimwaga lazi akianani na ziokota. Swali wanaponisikia wofia jibu, so wamekosa vya kutia wameamua kutia aibu. Waambie na wale walonipania hata kizibo ni mfuniko, ila tuweze kufunika sufuria. I said kisanga leo maiti mebeba jeneza, mwenye kiti leo amebeba na meza. Mchezo unahitaji fikra, bongo movie walivyoongo unaweza kuta uoya kaigiza bikla.